De nieuwe Honda-lijn. Dit voorjaar bij Auto Uil. De bekende Civic, Accord, Sedan, Aerodeck en natuurlijk onze primeur, de Honda Integra. Honda Integra met de 12-klep crossflow motor. Maak een proefrit en ontdek Honda. Auto Uil. Ook voor keuringen en reparaties van alle automerken. Auto Uil, Zuiderkoggeweg 3 in Zijnhuizen. Telefoon 02284-2495. Auto Uil. De garage met het betere inzicht.